visker Peter til sin lille teddybjørn. Ja, så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Døren stod på glem, og ud af dynerne jeg sprang. Der stod jeg julemanden, kysse mor. Hun blev ikke vred, nej, ikke spor. Men I var far dog hævelig, hvis han havde stået og set julemanden sådan, kysse mor. Længe stod de sammen, de to. Hun trak ned i julemandens vams, imens hun lå. Hun sagde, han var ukendelig, men sikkert noget præg. Jeg kendte ham da lige med det samme på hans skæg. Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Jeg selv var lagt i seng som en artig lille dreng. Men døren stod på glem, og ud af der stod jeg julemanden, kysse mor. Hun blev ikke vred, nej, ikke spor. Men I var bare dog rævelig, hvis